z'n allen op het strand. Beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan, behalve als we winnen. Dan breekt acuut de passie los, blijft geen mens meer binnen. Het land dwars van de tutteling, geen uniform is heilig. Een zoon die noemt zijn vader Piet, de fiets staat nergens veilig. 15 miljoen mensen. Chef die echt de basis.